dark eye. Μέρος δεύτερο, Βήμα FM. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα της εβδομάδας στην Βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική πριν 50 χρόνια αυτόν τον καιρό, αυτή τη χρονιά. Τότε που εισέβαλαν μετά τους Beatles, το ένα μετά το άλλο, τα βρετανικά γκρουπ και άλλαξαν την πορεία της μουσικής. Για λίγο θα κρατήσουμε κοντά μας τον Γιάννη Αγγελάκα. Να μας πει και την άποψή του για μερικά από τα κομμάτια που έχουμε διαλέξει. Ας πούμε, όπως αυτό εδώ. Τώρα τι να πούμε, Γιάννη, αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Όταν εσύ ήσουν ένα πιτσίρικι, έτσι ούτε καν το. Όχι, όταν κυκλοφορούσαν ήμασταν μικροί, ναι. 5 χρόνο, το 64 ήμασταν. 65 χρόνο. Αλλά αργότερα, όταν ήμασταν 17 χρονών με τον Καρά και κάναμε τις πρώτες απόπειρες να κάνουμε μπάντες και παίζαμε κομμάτια από άλλα γκρουπ, αυτό το κομμάτι το παίζαμε το In the White. Άρα είχε περάσει. 10 χρόνια αργότερα σε εσάς. Αλήμον, ναι. Έτσι, ο Eric Clapton τότε ήταν θρύλος για μας. Ξέρεις, αυτά είναι πρωτόγνωρα. Για άκουσε την κιθάρα εδώ να δεις. Όλα αυτά είναι για πρώτη φορά γινόντουσαν τότε. Άκου εδώ. Ναι. Εμείς τα ακούγαμε και λέγαμε τι είναι αυτά, καταλάβεις. Είναι ομογόνια. Η πρώτη που τα κάνανε είναι αυτή. Τη ζηλεύω τη δεκαετία του 60. Καλά, και εδώ έχουμε. Αυτοί είναι λοιπόν. Έρχονται αμέσως μετά τους Beatles μια σειρά συγκροτημάτων, όπως είναι η Cream που ακούσαμε. Να πούμε τα μέλη των Cream. Ήταν τρία παιδιά και κάνανε τρία. Αυτοί ήταν παιδιά 17, 21, 22 ετών τότε. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή αυτή η μουσική άλλαξε από μικρά παιδιά. Εκπληκτικό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Μα και οι Beatles τι ήταν. Ναι, πιτσιρίκια ήταν αυτά. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να φανταστούν αν καταλαβαίναν τι κάναν τότε. Έκαναν και το κέφι τους και βγαίναν αυτά. Είναι ασύλληπτο σχεδόν μεταφυσικό. Έτσι. Αυτό που συνέβαινε, ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν καταπληκτικό μπασίστα και τραγουδιστή, τον Jack Bruce. Ναι. Τεράστιος. Ναι, ναι, ναι. Τον επίσης φοβερό drummer Ginger Baker. Ναι. Και τον Eric Clapton. Ναι. Αυτοί οι τρεις κάνουν αυτόν τον ήχο. Δηλαδή, αν ακούσει κανείς τους δίσκους των Cream, νομίζει ότι είναι, δεν ξέρω, μπούγιο. Ορχήστρες ολόκληρες, εντάξει. Απίστε. Και τα κάνανε μόνοι τους. Να σκεφτείτε, και εσύ να το σκεφτείς που το ξέρεις, τώρα στα στούντιο τότε. Δηλαδή δεν είχανε αυτές τις ευκολίες που έκανε η τεχνολογία στις επόμενες δεκαετίες. Μπορεί βέβαια οι δυσκολίες να βοηθάνε. Ναι. Να λειτουργεί πιο δημιουργικά και περισσότερη φαντασία το μυαλό σου. Όταν... Και μια που και μιλάμε γι' αυτό, που είναι μια ανάλογη περίπτωση και σε πολλούς Έλληνες μετέπειτα, όλοι αυτοί έλεγαν αυτές τις μέρες, απλώς θέλω να στο θυμίσω, το ξέρεις και εσύ, αυτοί οι Βρετανοί τι έκαναν, πήραν τα αμερικάνικα blues και την αμερικάνικη μουσική παράδοση, των μαύρων, βέβαια, την παράδοση, δεν ήταν δικά τους, τα δικά τους είναι ίσως η παράδοση των folk τραγουδιών, ναι, από την Ιρλανδία και τέτοια όπως... Ναι, αλλά χωρίς το afro blues και όλα αυτά δεν θα γινόταν, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό έκαναν, είναι ταλαντούχοι μουσικοί, οι οποίοι πήραν την παράδοση των blues και των μαύρων, οι οποίοι ήταν για χρόνια καταπιεσμένοι στην Αμερική, γιατί τα τραγούδια τους δεν ακουγόντουσαν από τα ραδιόφωνα των μαύρων, ήταν στην άκρη. Ναι. Ούτε οι μαύροι βγαίνανε στην τηλεόραση να τους δουν. Ναι. Αυτά άλλαξαν όλα μέσα στη δεκαετία του 60. Και αυτή η γενιά, όταν βγήκαν οι Stones και είπαν ότι εμείς, ο Θεός μας είναι ο Muddy Waters, ψάχναν να βρουν στην Αμερική ποιος είναι ο Muddy Waters, καταλαβες. Ναι, αυτοί βοήθησαν να βγουν και οι μαύροι στην επικαιρότητα και να έχουν επιτυχία αργότερα. Για να ακούσουμε άλλο ένα συγκρότημα μέχρι να προλάβουμε να φύγεις. Αυτούς εδώ που είναι η Spencer Davis Group, είναι το I'm a Man, ναι. Αυτοί έχουν τραγουδιστή, έναν καταπληκτικό τραγουδιστή, τον Stevie Winwood. Βέβαια, ναι. Δεν είναι απίθανη η φωνή του, Ήταν στο Στράφικ ναι, μετά. Ναι, στο Στράφικ μετά. Εδώ είναι 16 ετών, θέλω να τον ακούσεις, ήταν πιτσιρίκι όταν τραγουδούσε αυτό το κομμάτι. 16 ετών, ε. Απίθανο. Είναι, απίθανο είναι. Και όπως μου λες, μαύρος. Εγώ και ούτε ξέραμε εμείς. Αυτό για μένα ήταν ευτυχία, ότι δεν ήξερα όλη η γενιά μου, δεν ξέραμε πώς είναι αυτοί. Τους ακούγαμε μόνο. Ναι, βέβαια. Στην Ελλάδα. Έτσι τότε, λοιπόν, έχει στην Ελλάδα τότε, ούτε υπήρχαν, ούτε βγαίνανε αυτοί οι δίσκοι. Από ξένους σταθμούς. Αυτός λοιπόν ο Stevie Wingwood αφήνει το 67 αυτούς, πιτσιρίκια ακόμα, και πάει με, τους, με τον Eric Clapton και κάνει τους Blind Faith, που και αυτοί είναι ένα φοβερό group. Είχαμε δηλαδή, τους δίσκους τους, βέβαια. Ναι, τους Blind Faith. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, μυθικά άλμπουμ ότι έγιναν από παιδιά 20 ετών. Θέλω να το καταλάβουν αυτό, γιατί τώρα τους βλέπουμε όλους αυτούς που είναι 70άριδες, ο Eric Burdon, όλοι αυτοί. Και όμως αυτοί ξεκίνησαν παιδάκια και τα κάνανε αυτά. Όπως και εσείς. Είσαστε... Εντάξει, εμείς ξεκινήσαμε 23, τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, ναι. Αλλά σιγά σιγά θα γίνει και στην Ελλάδα κάποτε αυτό. Ακούμε ωραία πράγματα. Δεν θα ξαναγίνει. Που... Το ελπίζω. Το περιμένω. Ειδικά από αυτή τη γενιά που είναι τόσο ταλαιπωρημένη. Τώρα, ε. Ναι. Ακούω μερικά πράγματα τα οποία γίνονται και μέσα... Αμέσως, ξέρεις τι φοβάμαι, ότι αυτά που πάνε να γίνουν αμέσως θα τα αρπάξει, θα τα αρπάξουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μπορεί να τα διαβρώσουν πολύ γρήγορα. Κάτι το οποίο πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός, όπως ήταν... Χρειαζόμαστε και περσόνες, βέβαια, ναι, προσωπικότητες που να ξέρουν να αντισταθούν σε αυτό. Να διαχειριστούν την ενέργειά τους και την έμπνευσή τους. Γιατί ο καθένας από αυτούς, τα παιδιά αυτά μπορεί να χαίρονται που θα γίνουν διάσημοι, αλλά αυτό θα είναι ίσως και η καταστροφή τους, ε. Δεν ξέρω, Γιάννη, λες, είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Για να δούμε. Για να ακούσεις τώρα και αυτόν. Ο Eric Burdon σου άρεσε? Πάντα. Και μετά τους Animals αυτό. Και με βέβαια. Να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του εκείνης εποχής, που και αυτός ξεκίνησε με τους Animals από τον Νιούκας, 18 ετών. Το τραγούδι είναι, βέβαια έλεγε 18 ετών, When I Was Young. Δηλαδή πόσο, εντάξει, θα μπορούσε να το πει τώρα αυτό, πρέπει να το λέει τώρα. The rooms were so much colder then. My father was a soldier then, and times were very hard when I was young. When I was young, I smoked my first cigarette at 10, and for girls I had a bad yen, and I had quite a ball when I was young. When I was young.

Πραγματικά δαιμονισμένοι και ο Keith Moon και ο John Edwist και ο Pete Townshend και ο Roger Daltrey. Όσο και αν φαίνεται περίεργο για εμάς στην Ελλάδα, που τα ξέρουμε όλα, πολλοί θα διαφωνήσουν γι' αυτό, αλλά στην Αμερική και την Αγγλία θεωρούν την Αγία Τριάδα ότι είναι Beatles, Rolling Stones και Who. Βήμα FM 99,5. Ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Ικανοποίηση εκφράζει η Κομισιόν για την πρόοδο των συζητήσεων της Ελλάδας με τους θεσμούς. Σενάρια συγχώνευσης κύριων και επικουρικών με μαχαίρι στη συντάξη πάνω από 1.000 ευρώ στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Σε τρεις δόσεις παρακράτηση των χρημάτων από τις αυξημένες εισφορές υγείας στις συντάξεις. Στα χέρια των δανειστών ελληνικό σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Αγκάθια στη διαπραγμάτευση αποτελούν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, οι αποκρατικοποίησεις και το ασφαλιστικό. Αγροτοδασική έκταση και η φωτιά στην κεντρική Κέρκυρα στην περιοχή Μυρτιώτισσα. Δεν κινδυνεύουν σπίτια επί τόπου δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και ο καιρός παρόμοιος αναμένεται αύριο με ενίσχυση των βορειάτων στο Αιγαίο από το απόγευμα. Συννεφιά στην Αττική με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ειδηλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Νότης Μαυρουδής, Αναστασία Μουτσάτσου. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Ευανθία Ρεπούτσικα. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Είδατε λοιπόν, ακούσαμε και στις ειδήσεις λίγο πριν, ότι ο Eric Burdon, τυχαία, εμείς μιλάγαμε για τον Eric Burdon στο πρώτο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τη Βρετανική εισβολή και ακούγαμε το When I Was Young και το σχολιάσαμε με τον Γιάννη. Έρχεται τα τρία πρώτα ονόματα που ανακοινώθηκαν στη σύνδεση του φετινού Rock Wave Festival είναι Eric Burdon, Galexico και Good Kid. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την British Invasion του 1964. Θα πάμε λίγο προς τα πιο pop τραγούδια τώρα, την αυθεντική και ανέμελη pop της δεκαετίας του 60. Θα ακούσουμε ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα που ήταν και ένα από τα πρώτα της Βρετανίας που έκαναν επιτυχία στην Αμερική. Μου τους ζήτησε και ένας φίλος της εκπομπής, ήταν σίγουρα μέσα σε αυτούς που τα ακουγόντουσαν. Ήταν ένα γκρουπ που το χαρακτηρίζουν beat pop εκείνης εποχής, Herman's Hermits, με παραγωγό τον σπουδαίο Mickey Most και Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. But it's sad, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. She wants to return those things I bought her. Tell her she can keep them just the same. Things have changed, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. Walking about, even in a crowd, well, you'll pick her out. Makes a bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you. To see you. Tell her that I'm well and feeling fine. Lovely daughter, Herman's Hermits λοιπόν από το Manchester. Είπαμε ότι η πόρτα που άνοιξε από τους Beatles εισέβαλαν οι υπόλοιποι από τη Βρετανία και από άλλες χώρες. Αύριο υπάρχει ένα συγκεκριμένο γεγονός που έγινε στις 4 Απριλίου του 1964 που αφορά τους Beatles. Θα αναφερθούμε αύριο σε αυτό. Κάθε μέρα είχαμε ένα μικρό αφιέρωμα στους μεγάλους, ακούσαμε Stones, ακούσαμε Who σήμερα και αύριο θα είναι σειρά και πάλι των Beatles για ένα συγκεκριμένο όμως γεγονός που είναι αναπανάληπτο στην ιστορία. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι μετανάστες από την Βρετανία και τη Σκωτία, την Ουαλία πήγαιναν στην Αυστραλία. Έτσι λοιπόν δύο συγκροτήματα που είναι από την Αυστραλία έχουν στην συνέχεια εδώ να ακουστούν, που όμως είναι φτιαγμένα από μετανάστες που μεγάλωσαν οι γονείς τους στην Βρετανία και πήγαν εκεί για καλύτερη τύχη εκείνα τα χρόνια του 40-50. Πρώτα η Easy Beats, ένα συγκρότημα όπου τα μέλη του ήταν ο George Young και ο Harry Vanda. Ο George Young είναι αυτός που είναι ο μεγαλύτερος αδερφός των αδελφών Malcolm και Angus Young του συγκροτήματος AC/DC. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι ένα από τα αγαπημένα του Springsteen που πρόσφατα το τραγούδισε και ο Bruce σε συναυλίες που έκανε ο Bruce που κάνει τώρα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. Αυτή λοιπόν είναι Easy Beats και τώρα έρχεται ένα συγκρότημα από τα σπουδαιότερα που βγήκαν εκείνη την εποχή. Στην αρχή τους είπαν ότι ήταν κάτι ας πούμε σαν συνέχεια των Beatles. Οι μελωδίες τους ήταν μοναδικές, έχουν γράψει απίθανα κομμάτια. Εμείς κάναμε ένα αφιέρωμα στους Bee Gees της δεκαετίας του 70, πριν από 15 ημέρες και είχε μεγάλη επιτυχία και απόδοση εδώ, από ό,τι είδα, από τα μηνύματα. Αλλά και η δεκαετία του 60 για τους Bee Gees είναι μοναδική γιατί τότε έγραψαν τουλάχιστον 10 από τα σπουδαιότερα τραγούδια, όχι μόνο δικά τους. 1967, Bee Gees, Barry Robin Kibb, New York Mining Disaster, 1941 λέγεται το τραγούδι. και Μπάρι, Ρόμπιν και Μόρις. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking to her, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know? In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πάμε σε επόμενο ακροατή. Καλησπέρα, φίλε. Το όνομά σου? Είμαι ο Κόμις Δράκουλας και θέλω να κάνω μια σοβαρή καταγγελία. Σ' ακούμε. Κόμις, είπαμε. Ναι. Το 12 είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα του απανταχούβρη κόλακα. Βγαίναμε στις 12, τρομάσαμε τον κόσμο. Τώρα ακούνε 12 και αμέσως χαρές, πανηγύρια, έσχος. Τα έχετε αλλάξει όλα. Σήμερα όλοι χαίρονται με έκπτωση μέχρι και 12% στο λογαριασμό ρεύματος του σπιτιού τους χάρη στην Ελπέντισον. Και τώρα, εκτός από την έκπτωση έως 12%, η Ελπέντισον προσφέρει επιπλέον έκπτωση 15% στην κατανάλωση ρεύματος στους 5 πρώτους λογαριασμούς σας. Για εγγραφές μέχρι 31 Αυγούστου. Το ρεύμα της εποχής είναι Ελπέντισον. Ελπέντισον, ο φιλικός προμηθευτής ρεύματος. Καλέστε τώρα στο 18128. Μάμμα Μία. Το νούμερο ένα musical στον κόσμο έρχεται σπίτι του. Ζήστε την εμπειρία. Μία μητέρα, μία κόρη, τρεις πιθανοί μπαμπάδες και ένας γάμος σε ένα ελληνικό νησί που θα σας μείνει αξέχαστος. Μάμμα Μία. Θέατρο Μπάτμιντον, 8 με 18 Οκτωβρίου. Μεγάλη προσφορά Αυγούστου. Στα 4 εισιτήρια, το ένα δώρο. abcd.gr 210-88-40-600. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Το καλύτερο για σήμερα. Ο διοικητής του πυροσβεστικού σώματος Ξάνθης, τον οποίο καταγγέλουν ότι τον πηγαίνει σπίτι του το πυροσβεστικό όχημα. Κύριε διοικητά, μια πορεία έχουμε. Τι? Αν ήσασταν διοικητής στα τεθωρακισμένα, θα σας πήγαινε το τάνκ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Βρετανική εισβολή. Αυτά τα γκρουπ άλλαξαν την ιστορία της μουσικής. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα ήταν πάρα πολλά από τα πράγματα που ακούμε σήμερα, όπως έτσι συμβαίνει και με την γενιά του 50 στην Αμερική, με τον Elvis Presley, τον Chuck Berry, τον Little Richard και τους άλλους. Αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί που ακούμε είναι ένα δείγμα όλων αυτών που ακούσαμε τα επόμενα χρόνια. Όλα έγιναν μαζεμένα το 60. Για παράδειγμα, Scott Walker, θεός για τους μετέπειτα, ξεκίνησε με ένα συγκρότημα που μπορεί να θεωρείται ότι είναι αμερικάνικο, δεν ήταν ακριβώς, παρόλο που αυτά ήταν παιδιά που είχαν γεννηθεί στην Αμερική, το συγκρότημα δημιουργήθηκε στη Βρετανία. και έγινε σαν εξαγωγή μαζί με τους άλλους από τη Βρετανία. Δηλαδή οι Αμερικάνοι δεν τους είχαν ανακαλύψει. Αφού τους ανακάλυψαν πρώτα οι Βρετανούς, γι' αυτό τους βάζουμε μέσα στη Βρετανική εισβολή και αυτούς. Walker Brothers. The sun ain't gonna shine anymore. Με τον μοναδικό Scott Walker εδώ. Σχεδόν τα πάντα έγιναν τότε από όλους αυτούς. Όλα τα είδη της μουσικής βγήκαν τότε και όταν θα ακούσουμε και την αμερικάνικη απάντηση θα ακούσουμε το συμπλήρωμα. Το άλμπουμ λεγόταν Sage of Deep Purple και ήταν το πρώτο άλμπουμ τους. Εκεί έλεγαν το Hush. Το κομμάτι που ακούμε, τον Deep Purple, ήταν επιτυχία του Billy Joe Royal στην Αμερική και αυτοί ξεκίνησαν με αμερικάνικο τραγούδι, όπως και οι Walker Brothers. Το τραγούδι που ακούσαμε το είχε πει πρώτος ο Frankie Valli. Συνέχεια αύριο με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο στο πρώτο μέρος και με τη συνέχεια του British Invasion στο δεύτερο μέρος. Γεια σας. Summertime. Sometimes I wonder how the cool it be. There ain't no cure for the summertime blues. Βήμα FM 99,5.